Μας έχουν φλωμώσει τα ψέματα όλοι. Φτάνει. Δεν θέλουμε άλλα ψέματα, ρε παιδιά. Ας πει και κάποιος αλήθεια μια φορά. Πουλήσανε λιμάνια, αεροδρόμια, ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, τράπεζες όλα. Εμείς τελικά είμαστε οι νοικιαστές στη χώρα μας. Δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες, ρε παιδιά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τι να κάνουν, γενικά τα κόμματα. Να μην διώνουν τους να πούμε τι έχετε κάνει, θαύματα κάνουν. Μας χρησιμοποίησαν, αυτό κάνουν. Τι θαύματα έκαναν. Ένας συμπολίτης μας τα λέει και καταλαβαίνει και ο ίδιος την ώρα που τα λέει και ξεδιπλώνει τη σκέψη του τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω αν το έχει από πριν όλο αυτό συνειδητοποιήσει, αλλά όταν βλέπει την κάμερα, ξεκινάει να πει κάτι και ολοκληρώνει με πολύ ωραίο τρόπο συγκεκριμένος εδώ τη σκέψη του και λέει κάποιες πολύ ωραίες αλήθειες, διαπιστώνοντας μέσα στις αλήθειες του ότι όλοι απέναντι λένε ψέματα. Πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο έτσι για να ξεκινήσουμε. Πάμε τώρα στους απέναντι. Σκεφτόμουν την κεντρική θέση, άποψη του Κάρολου Ναρβίνου ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα την ευχάριστη έκπληξη της Ευρώπης. Σκεφτόμουν την κεντρική θέση, άποψη του Κάρολου Ναρβίνου ότι το 2023 η χώρα θα παράξει πρωτογενές πλεόνασμα. Ο Δαρβίνος τα λέει όλα αυτά, τα έχει προβλέψει όλα, έχει πει πάρα πολλά. Στην εποχή του δεν του είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία, αλλά όμως είχε φτάσει μέχρι την Ελλάδα του 2023 και είχε προβλέψει αυτά που μόλις ακούσαμε εδώ να επιβεβαιώνονται από την πράξη, από τα αποτελέσματα της κυβερνήσεως, από το ανορθωτικό έργο της κυβερνήσεως. Πότε και πώς θα γίνουν όλα αυτά τώρα, μας απαντάει ο ίδιος. Με ορόσημο λοιπόν την Κυριακή 21η Μαΐου, όταν γαμμένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δώσουν δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή. Όταν γαμμένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες Χαμός ρε, γίνεται. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να πάρετε μέρος κι εσείς ρε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας, τόσο γλυκά, τόσο όμορφα και τόσο μοντέρνα στο χαμό, στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει φάει και αυτό στη δική του πετριά. Πετριά όμως, πετριά για τον Αποστόλη λέω, γιατί εκτός από την πετριά, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που καθορίζει και έχει γίνει και αυτός υποψήφιος πρωθυπουργός ξαφνικά. Ο ίδιος έχει χρήσει τον εαυτό του με τις συνεντεύξεις του. Όπως θα ακούσουμε, εκτός από την πετριά, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει και η πέτρα. Κατέβηκα αρχηγός του Πασόκ υποψήφιος και αγωνίζομαι αυτή την παράταξη, διότι πιστεύω ότι οι αρχές, οι αξίες και το πρόγραμμά της, η ιδεολογία της είναι μια χρήσιμη ιδεολογία για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Θέλω να σας πω ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι αν με εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Αν εμπιστεύεται περισσότερο εμένα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Εάν αυτά που λέω σήμερα δεν τα υλοποιήσω, φανταστείτε το πλήγμα ενός νέου ανθρώπου που είχε στην πολιτική θέση να αλλάξει τα πράγματα. Σας λέω λοιπόν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ό,τι λέω είναι γραμμένο εσείς στην πέτρα. Ό,τι λέω είναι γραμμένο εσείς στην πέτρα. Αμάν, την ψώνησε. Joven aldeano, que me gusta pensar. Pregunta interesado, porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar. Y el reino da mi palo. Θέλω να σας πω ότι ό,τι λέω είναι γραμμένο εσείς στην πέτρα. Δεν την έφαγε, την έχει κάπου εκεί δίπλα και έχει γράψει, μάλλον ό,τι λέει ο ίδιος είναι γραμμένα εκεί, τα διαβάζει από την πέτρα, ποια πέτρα τώρα, και μας τα λέει, αρχιπέτρα στην Ιορδανία νομίζω. Είναι λίγο φλού όλο αυτό με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω όμως ότι θέλει να σηματοδοτήσει κάτι πολύ δυναμικό, κάτι πολύ ρωμαλαίο, κάτι σταθερό, οπότε δεν θα το χαλάσουμε, κάτι στιβαρό. Κάτι πολύ στιβαρό, γιατί αυτά που λέει δεν είναι του αέρα λόγια, είναι της πέτρας. Οπότε κρατάμε την πέτρα, μάλλον δεν την κρατάμε, κρατάμε αυτό που ο Ανδρουλάκης και αναβαθμίζουμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, θα καταλάβετε, αναβαθμίζουμε την πέτρα σε κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ότι ό,τι λέω είναι γραμμένο στην πέτρα. Είναι γραμμένο στην πέτρα. Δηλαδή η πέτρα έγινε βράχος. Αυτή είναι η αναβάθμιση που υπέστη η πέτρα. Ο Ανδρουλάκης παραμένει ίδιος. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία απολύτως αλλαγή. Εδώ Γογό Τσαμπά, Μίκης Θοδωράκης, πανηγύρι, ό,τι πρέπει για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που λέει, σε αυτά που θέλει να μας πείσει. Τα λέει βέβαια, αλλά προσπαθεί να μας πείσει. Να φτιάξει ένα προφίλ πολύ γρήγορα μέχρι τις εκλογές. Στο ΝΑΤΟ από χτες έχει ενταχθεί και η Φινλανδία. Χώρα του Βορρά, ζούσαν μια χαρά εκεί οι άνθρωποι, δεν είχαν μπερδέματα, δεν είχαν μπλεξίματα. Ξαφνικά η ηγεσία τους, η ελίτ της χώρας, δεν έχει σημασία, μπορεί και λαός μεγάλο κομμάτι. Θέλουν να μπλέξουν κάπως, να μπουν στη μεγάλη ειρηνευτική συμμαχία, στην οποία ανήκουμε και εμείς εδώ. Έτσι λοιπόν έγινε μια τελετή, ανέβηκε και στο προάβλιο της έδρας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η σημαία της Φινλανδίας. Τελετές, παράτες, μουσικές, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ήταν και ο Νίκος Δένδιας εκεί, υπουργός εξωτερικών. Πολύ σημαντική επέτειος συνδυάζεται με την είσοδο στη συμμαχία μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής χώρας, της Φιλανδίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και νομίζω ότι η είσοδο της Φιλανδίας έχει και μια άλλη σημειολογία. Ενισχύει την αντίληψη ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο η πιο επιτυχημένη αμυντική συμμαχία στην ιστορία αυτού του πλανήτη. Είναι μια συμμαχία αξιών. Χριστός. Είναι μια συμμαχία αξιών. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Η οποία θα εμβαθύνει και θα προβάλλει αυτές τις αξίες τις οποίες υπερασπίζει. Το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα προβάλλει αυτές τις αξίες τις οποίες υπερασπίζει. Το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές είναι οι αξίες του ΝΑΤΟ. Πολύ καλά κάνει και μας υπενθυμίζει αυτό ακριβώς. Το διεθνές δίκαιο, αυτό και αν το υπηρετεί ως αξία το ΝΑΤΟ και το υπερασπίζεται. Τη δημοκρατία και κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει πολύ δίκιο. Μπράβο, έπρεπε κάπως να γίνει μια υπενθύμηση γιατί. Το είχαμε παρεξηγήσει το καημένο το ΝΑΤΟ και κυρίως έχει αποδείξει ότι σέβεται τη δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο το ΝΑΤΟ στα όσα γίνονται στο Αιγαίο με την Τουρκία και τις αμφισβητήσεις που έχει και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που λέει βρείτε τα. Όχι έχει άδικο η μία χώρα που καταφανώς έχει άδικο η Τουρκία αλλά η απάντηση του ΝΑΤΟ επειδή ακριβώς σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο είναι βρείτε τα και οι δύο. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάμε από το πολύ ανατολικό Αιγαίο. Ερχόμαστε πιο εδώ, πιο δυτικά, πάντα μέσω της θάλασσας, φτάνουμε Αττική και δεν πάμε Πειραιά. Κατεβαίνουμε νωρίτερα, έτσι κι αλλιώς με σκάφος θα είμαστε, με ό,τι θέλουμε είμαστε, ραδιοφωνικά κινούμαστε και φτάνουμε στο Ελληνικό. Στο Ελληνικό, το οποίο είναι απέραντο εργοτάξιο, έχει σκόνη οπότε περνάμε από εκεί, γιατί γίνονται οι δουλειές. Χθες πήγε και ο υπουργός να επιθεωρήσει, μπήκε σε ένα πούλμαν, έκανε τον ξαναγό με το μικρόφωνο μπροστά. Εδώ βλέπετε αυτό, την μπουλντόζα, το χαντάκι, τον μπετό, το τσιμέντο, η βέργα, το πανοσύκωμα. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μετά ηρέμησε λίγο η ξενάγηση, ξαπόστασαν κάτω από ένα δέντρο. Α, δεν έχει κανένα δέντρο το Ελληνικό, ξέχασα να σας πω. Είναι μια έρημο Σαχάρα, ξαφνικά όμως, αν δείτε τη μακέτα, είναι μέσα στο πράσινο. Ότι θα φυτρώσουν τα δέντρα, ότι θα φυτέψουν δέντρα, ότι θα φυτρώσουν και τα δέντρα και κάποια στιγμή θα έχει και πράσινο που θα ξαποσταίνουν από κάτω οι διαβαταρέοι. Χτες ο Υπουργός λοιπόν μας περιέγραψε τι γίνεται, μας είπε, μας ανακοίνωσε τι γίνεται με τον ουρανοξύστη. Δεν υπάρχει ούτε τετραγωνικό πρακτικά απόλυτο στο ελληνικό της πρώτης φάσης. Φανταστείτε στο δικό μου το γραφείο, έχω πάρα πολλοί και μου ζητάνε ως χάρη να τους βρω διαμέρισμα σπίτι στο ελληνικό. Τους εξηγώ ότι εγώ δεν είμαι μέτοχος στη Λάμδα και δεν πουλάω σπίτια στο ελληνικό. Παρατάστε νομίζω ότι λόγω γνωριμίας και εμπλοκής θα τους βρω διαμέρισμα. Το στέλνω λοιπόν στη Λάμδα για να βρουν διαμέρισμα και 9 στους 10 γυρίζουν απογοητευμένοι γιατί δεν έχουν καταφέρει να αγοράσουν τίποτα. Το λέω για την ανησυχία ότι το έργο δεν προχωράει. Τώρα για φαντάσεις να χτίσεις όταν τελειώσει το πύργο εδώ πέρα που είναι 190 μέτρα τι θέα θα έχει μπροστά. Έχουν πουληθεί στον πύργο όλα τα διαμερίσματα εκτός από τα, αν θυμάμαι καλά μου είχαν πει τα αρετήρε. Μόνο αυτά δεν έχουν πουληθεί. Όλα τα άλλα έχουν πουληθεί. Ατυχία. Έχουν πουληθεί όλα βέβαια και ευκαιρία γιατί η κρίση που έχουμε πάντα κρίση όπως ξέρουμε γεννά ευκαιρίες. 190 μέτρα ψηλά έχουν μείνει απόλυτα. Όλα τα άλλα πουλημένα πώς θα κάνουν συνέλευση εκεί μέσα. Πώς θα έρχονται τα κοινόχρηστα. Τι άκρη θα βγαίνει. Ένας να μην πληρώνει θα το διαλύσει όλο το σύστημα. Αλλά αυτά είναι των συνηθισμένων πολυκατοικιών. Κρατάμε το βασικό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι είναι απόλυτα τα ρετυρέ. Οπότε όσο ακούμε εμείς αυτό που θα ακούσουμε τώρα, εσείς τρέχετε. Ρετυρέ στον ουρανοξύστη του ελληνικού. Ρετυρέ με θέα, θέα, θέα. Τρέξτε τώρα να προλάβετε. Εντός σχεδίου πόλης. 5 λεπτά από την Ομόνια χωρίς κίνηση. 2,5 ώρες με γαμοκίνηση. Ρετυρέ στο ελληνικό. Με φως, νερό, τηλέφωνο, wifi, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και πέλετ. Στα 190 μέτρα από τη γη. Ρετυρέ με θέα μέχρι το Κάιρο. Κάιρο, Κάιρο, Κάιρο. Απλώνεις την μπουγάδα και ακούς το Αλάχ Ακμπάρ από το Μουεζίνι. Ρετυρέ στο ελληνικό. Δίπλα ακριβώς από το καζίνο. Με όλη την Αθήνα στα πόδια σας. Ουδή ζημιώθηκε ποτέ αγοράζοντας ρετυρέ στον 105 όροφο ενός ουρανοξύστη. Το λιγουρεύεστε. Όσο μιλάω εγώ εσείς παραγγέλνετε γιατί παίρνουν τα δικά σας ρετυρέ. Στον 105 όροφο όπως λέει και εδώ το συνάδελφος που κάνει ερασιτεχνικό πρόγραμμα από το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Σπεύσατε, σπεύστε. Πάρτε, αγοράσετε, διότι είναι ευκαιρία. Έχουν μείνει απόλυτα τα ρετυρέ. Και τώρα που το δημοσιοποιούμε και εμείς εδώ και το είπε και ο Υπουργός, φαντάζομαι πόσα ρετυρέ να έχει ένας ουρανοξύστης. Δεν ξέρω και τις διαστάσεις. 3, 4, 2, 1. Πηγαίνετε, θα δώσετε κάτι παραπάνω, αλλά όμως τα 190 μέτρα ύψος. Αν κοπεί το ρεύμα και πρέπει να ανεβοκατεύεις τις σκάλες, κανένα διήμερο. Κάνα διήμερο, αλλά αυτά είναι οι δικές μας μιζέρια που δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ανάπτυξη και το όραμα. Τα φέρνουμε όλα στις δικές μας πολυκατοικίες, στις τριόροφες, τετραόροφες. Νομίζουμε ότι έτσι θα είναι και ο πύργος εκεί του ουρανοξύστης της αναπτύξεως, το σύμβολο της Νέας Ελλάδας. Ο Παρθενώνας είναι το παλιό σύμβολο. Μέτρο, αρμονία, ένταξη στο περιβάλλον. Και το σύμβολο των νέων Ελλήνων θα είναι αυτό το έκτρωμα εκεί, το τέρας. Φαίνεται από τις μακέτες. Θα είναι και στην πραγματικότητα. Κάποιοι θα μένουν εκεί και θα καμαρώνουν κιόλας. Γύρω εκεί, τριγύρω, θα έχει πολλά σουβλατζίδικα. Μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Θα έρχεται και τσίκνα προς τα πάνω, γιατί πάει πάνω καπνός. Οπότε, τουλάχιστον ένα σουβλάκι θα το τρώμε. Έχουμε δρόμο για να φτάσουμε σε αυτή την πείνα που λένε. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Ναι. Αλλά έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Δηλαδή όταν μπορείς ακόμα με 3 ευρώ και τρώνε σουλάκι και φουσκώνεις μέχρι εκεί, έχουμε δρόμο στο να πεινάσουμε. Σε λίγο όμως θα φτάσει και 5 ευρώ το σουβλάκι. Εντάξει, να τρως μισό. Ρε χαμός! Σε λίγο όμως θα φτάσει και 5 ευρώ το σουβλάκι. Εντάξει, μισό. Έχουμε δρόμο για να φτάσουμε σε αυτή την πείνα που λένε. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Ναι. Αλλά έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Δηλαδή έχουμε δρόμο. Αυτό θέλει να μας πει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αν το σουβλάκι φτάσει στα 5 ευρώ θα τρώμε το μισό. Δηλαδή θα το παίρνουμε ολόκληρο, το κόβει ο σουβλατζής εκεί και θα παίρνουμε το μισό, 2,5. στην τιμή του ενός τώρα και θα γίνεται η δουλειά. Ο Γιώργος Καρτζαφέρης σε όλα αυτά, θέλοντας να περιγράψει ότι έχουμε αντοχές, αυτό θέλει να πει με κάποιο τρόπο, επειδή είναι και φανατικός υποστηρικτής της κυβερνήσεως. Το τελευταίο δίμηνο δεν ήτανε. Έγινε το τελευταίο δίμηνο, του ήρθε και αυτού, τα είδε στην πέτρα, γραμμένα. Του ήρθε πέτρα, του ήρθε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν ξέρουμε. Αυτοκριτική τώρα για την ελληνική αστυνομία, πολύ εμπεριστατωμένη όμως, από τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Η ελληνική αστυνομία μπήκε με φόρα στην κατηφόρα της αθλειότητας. Η ελληνική αστυνομία μπήκε με φόρα στην κατηφόρα της αθλειότητας. Ναι, για να το λέει υπουργός, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς δεν θα το αμφισβητήσουμε. Νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί, βλέποντας πώς λειτουργεί η ελληνική αστυνομία σε όλα τα θέματα, από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Στις δε διαδηλώσεις, εκεί πραγματικά μεγαλουργεί και η κατηφόρα είναι χωρίς τέλος. Έχουμε το καλάθι του Πάσχα. Ανακοινώθηκε. Προχθές είχε ανακοινωθεί το καλάθι των Ωνών. Τώρα έχουμε το καλάθι του Πάσχα και έχουμε και έναν υπουργό που έχει ανακαλύψει τα καλάθια και μας μιλάει εδώ και καιρό, τουλάχιστον καμιά δεκαριά μέρες, για το περίφημο καλάθι του Πάσχα. Σε αυτό το καλάθι του Πάσχα, που θα μπουν τα πασχαλινά αυγά, καταλαβαίνει ο καθένας, τσουρέκια, ό,τι άλλο τρώμε το Πάσχα, είχε δοθεί η δέσμευση από τον υπουργό τον αρμόδιο ότι δεν θα μπει μέσα το αρνί και το κατσίκι, διότι επειδή τα καλάθια αφορούν τα σούπερ μάρκετ, θα ήταν σαν να ευνοεί τα σούπερ μάρκετ και τέτοια σε αυτή την κυβέρνηση, όπως ξέρουμε και όπως θα ακούσουμε, δεν γίνονται. Θα έρθει και καλάθι του Πάσχα, το περιμένουμε. Φυσικά, μετά. Φυσικά, στο σούπερ μάρκετ θα υπάρχει, όπως κάναμε το καλάθι των εορτών του Χριστουγέννου, όπως κάναμε το καλάθι της Σαρακοστής, θα κάνουμε και το καλάθι του Πάσχα. Φυσικά. Όμως να πω κάτι για τους κρεοπόλες και που με ακούνε. Δεν σκοπεύω στο καλάθι του Πάσχα στα σούπερ μάρκετ να βάλω το αρνί και το κατσίκι. Α, δεν θα το βάλετε. Δεν σκοπεύω, διότι ο σκοπός μου δεν είναι να πλήξω την αγορά του κρέατος. Θα μπορούσε δηλαδή να εκλειφθεί μια τέτοια προσπάθειά μου σαν μια υπόδειξη των καταναλωτών να πάνε να αγοράσουν το αρνί και το κατσίκι από τα σούπερ μάρκετ. Και τέτοια δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, είναι δυνατόν. Το καλάθι του Πάσχα, όπως μας είχε πει 29 Μαρτίου αυτή η δήλωση πριν μερικές μέρες, δεν θα είχε, έχει αρνί και κατσίκι, γιατί αν το έβαζε θα έριχνε τους κρεοπόλες και θα ευνοούσε, για άλλη μια φορά μπορεί να πει κάποιος, τα σούπερ μάρκετ. Όμως είναι κάθετη κυβέρνηση, δεν θα μπει το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι του Πάσχα για να μην ευνοήσει τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτά στις 29 Μαρτίου, σήμερα το πρωί. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής. Βγήκε πριν από λίγο το καλάθι με το αρνί και το κατσίκι. Πόσο? Διαβάζω. Ναι. Σήμερα είναι την επίσημη λίστα. Πόσο? Γαλαξίας. Ναι. Αρνί 9,90. Μασούτης 9,78. Πόσο το πήρε? Κριτικός 9,95 το κιλό. Ναι. Το αρνί. Σκλαβενίτης 10,45. Μπαζάρ 9,85. ΑΒ 9,99. Μάρκετιν 10,85. Με μάρκετ 9,99. Το έβαλε. Έβαλε το αρνί και το κατσίκι στα σούπερ μάρκετ. Και βγαίνει και τα διαφημίζει σήμερα. Πριν, πώς έχουμε σήμερα, 5, πριν 6-7 μέρες, έλεγε δεν θα μπει για να μην ευνοήσει τις αλυσίδες. Και σήμερα ανακοινώνει με χαρά ότι ευνοεί τις αλυσίδες. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που έχουν δυνατότητα λόγω μαζικών αγορών να έχουν πολύ πιο κάτω τις τιμές. Ευνοϊκό για τον καταναλωτή, ναι. Αλλά όμως καταναλωτές και επιχειρηματίες και στην οικονομική ζωή αυτού του τόπου μέλη είναι και τα μαγαζιά που έχουν, πουλάνε κρέας, οι κρεοπόλες. Και έμεινε ο πρόεδρος των κρεοπολών, ο κύριος Σάββας Κεσίδης, με την χατζάρα στο χέρι, μην πω τίποτα άλλο, και να λέει, να βγαίνει στα κανάλια και να λέει, αν είναι δυνατόν, ότι μας κορόιδεψε ο υπουργός. Την 5η 30 του μηνός είχαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπολών μίνι διάσκεψη με τον κύριο Γεωργιάδη. Όλα μέλη γάλα, όλα συμφωνημένα, βγήκε και έκανε την ανακοίνωση που διάβασε πριν ο κύριος Λαπτόπουλος και μετά, μέσα σε ένα βράδυ, κάτι άλλαξε, κάτι ουρανοκατέβατο κατέβηκε, κάποιο χέρι του Θεού ακούμπησε δηλαδή, την μπάλα και αλλάξανε τα πράγματα. Συμφωνήσατε με τον κύριο Γεωργιάδη να μπουν οι κρεοπόλες στο καλάθι? Μάλλον το καλάθι να μπει στις κρεοπόλες. Δεν συμφωνήσαμε καθόλου στις κρεοπόλες. Συμφωνήσαμε να μην μπει το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι. Δεν θα μπει το αρνί και το κατσίκι στην Πασχαλινή. Αυτό που είχε πει εδώ στο Πασχαλινό καλάθι. Πίστευε ο άνθρωπος ότι αφού δώσαν τα χέρια και αφού τον διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπουργός ότι έτσι θα γίνει και δεν θα μπει εκεί το αρνί και το κατσίκι, δεν θα μπει σε αυτό το καλάθι για να δουλέψουν και αυτοί με μια σχετική ισοτιμία απέναντι στα μεγαθύρια που είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες. Τελικά η κυβέρνηση και ο υπουργός πήγε με τις αλυσίδες. Τις μεγάλες. Πέφτουμε από τα σύννεφα που είπε ψέματα, που κορόιδεψε για άλλη μια φορά. Βέβαια η μεταστροφή ήταν μέσα σε ένα βράδυ. Εντάξει, τον έχουμε δει και σε δύο βράδια. Τώρα τον είδαμε και σε ένα βράδυ να μεταστρέφεται. Πολύ λογικό, απολύτως συνεπές με την πορεία του ανδρός και την πορεία γενικότερα της κυβερνήσεως για το ποιον ακριβώς ευνοεί, για το ποιον ακριβώς έχει σε πρώτο πλάνο. Οπότε για να κλείσει το θέμα καλάθι, κοροϊδία και όλα τα αρνιά, κατσίκια και όλα τα υπόλοιπα, ακολουθεί αυτό. Τι περιμένετε, εμείς να πούμε ψέματα στον κόσμο για να πάμε τους ψήφους. Είμαι θα υπέρ της κερδοσκοπίας. Θα σας γδάρουμε. El Rey, saltando por encima de la ley. Simpático el capitán. Είμαι θα υπέρ της κερδοσκοπίας. El Rey, saltando por encima de la ley. Simpático el capitán. Σουλουμπούκοντα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Συμπίκνωσε εδώ την πολιτική ακριβώς της κυβερνήσεως. Να μείνουμε λίγο στα οικονομικά για να κλείσει όλος αυτός ο κύκλος που ξεκίνησε γύρω στη 1 και 7. Με τα οικονομικά θέματα πάμε πάρα πολύ καλά. Μας το... Δεν έχει σημασία τι νιώθετε εσείς και πώς το βλέπετε εσείς. Σημασία έχει τι λένε τα χαρτιά, τι λένε οι διεθνείς οίκοι και τι λέει κυρίως ο Πρωθυπουργός μας. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν. Η εθνική οικονομία αυτά τα 4 χρόνια αναβαθμίστηκε 12 φορές. Η εθνική οικονομία αυτά τα 4 χρόνια αναβαθμίστηκε 12 φορές. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Σύμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Saltando por encima de la ley. Simpático el capitán. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός. Θα ξεράσω τώρα. Όμως φίλες και φίλοι, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί? Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χαμός δεν θα πει τίποτα. 2-11-10-80-8-80, ξανά άλλη μια φορά το τηλέφωνο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη ότι γράφεται. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official, συμβαίνει το ίδιο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ναυτικός είμαι. Ναύτη. Έλα, ναύτη. Να σου πω, ρε φίλε, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ανήκουστο. Είναι... Ανέλπιστο. Βλέπουμε δηλαδή έναν εισαγγελέα δικαστικό καριέρας. Αυτοί οι άνθρωποι διάβαζαν τα βιογραφικά τους, είναι 4 αδέρφια, κορυφαίοι όλοι. Και τώρα βγαίνει μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Mm. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Πώς είναι πλάκι τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί? Απίστευτο, φίλε. Δηλαδή τελικά η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη? Δεν μπορεί να λέμε για όλη τη δικαιοσύνη. Ένας εισαγγελέας είναι, ορίστε. Η άλλη δικαιοσύνη ξέρουμε οι υπόλοιποι ότι είναι ανεξάρτητη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν αφήνουν την ιδεολογία τους έξω από το έδρανο που δικάζουν, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα. Τη φοράνε μαζί τους, δεν είναι πουκάμισο, δεν είναι μπουφάνα, τα αφήνει στον καλόγερο. Την κουβαλάνε μαζί τους τελικά την ιδεολογία, έτσι. Εντάξει, κάποιοι ίσως. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην τα μπλέκεις τα πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, δεν τα μπλέκω. Λέω, ρωτάω για κάτι ανεξάρτητους δημάρχους, ξέρω εγώ, για κάτι ανεξάρτητους δικαστές, για κάτι ανεξάρτητες αρχές διαφάνεια, σιδηροδρόμου και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Όλοι αυτοί ανεξάρτητοι. Να, αυτά δεν μπορώ. Εξαρτήσει τελικά έχουν μόνο τα πρεζάκια. Αυτοί δεν έχουν τα καθάρματα. Έχουν και τα ναζάκια. Έτσι, τα ναζάκια έχουν πολλές. Τα ναζίδια. Συγκεκριμένα μεγάλες εξαρτήσεις και συγκεκριμένα από εφοπλιστές, από βιομηχανικούς. Τέτοιες εξαρτήσεις. Εξαρτώνται από κάποιον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Τον αγαπάνε πολύ, λίγο εριστικά. Από κυβερνήσεις που μπορεί να κάνουν τη βρωμοδουλειά τους. Αυτό, ναι. Μην ξεχνάμε κιόλας, δεν θέλω. Φυσικά δεν ξεχνάμε.

σε δουλειά μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Την περάσατε στο νομοσχέδιο. Θα παίρνει και πλέον ρεπό και το λοιπά. Είναι θέμα ρεπό και περιοχές. Επειδή δεν ακούγεται καλά ο υπουργός, η κυρία ακούγεται καλύτερα, θα σας πω εγώ τι λέει, ότι μόλις του λέει η κυρία ότι έχετε περάσει μια τροπολογία που θα δουλεύω μέχρι τις 6 το πρωί, απαντάει ο Άδωνης με ύφος, κοιτάει και το κινητό του όλη την ώρα που του μιλάει η κυρία και καλά διάφορος, ενώ αν ήταν ένας επενδυτής παράδειγμα θα ήταν σούζα. Αλλά τώρα εκεί, εν πάση περιπτώσει, κοιτούσε το κινητό, παρόλα αυτά άκουγε τι έλεγε και της απαντάει ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά όμως θα παίρνετε ρεπό. Ή δεν ισχύει τελεία. Ή ισχύει και θα παίρνετε ρεπό. Και τα δύο μαζί δεν ισχύει, αλλά θα παίρνετε ρεπό. Καταλάβαμε ότι ισχύει μια χαρά και θα παίρνουν ρεπό οι άνθρωποι, αλλά θα δουλεύουν όμως μέχρι τις 6 το πρωί, γιατί είναι για τις τουριστικές περιοχές, όπως ο ίδιος είπε. Και ήταν εκεί γύρω-τριγύρω διάφοροι και του έθεσαν μια πολύ απλή ερώτηση. Το Ήλιον είναι τουριστική περιοχή. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο στο ήλιο. Τι τουριστικό έχει το ήλιο που πήρε απόφαση μέχρι τις 3 τα ξημερώματα να δουλεύουν οι εμπορευμένοι. Σας λέμε το ήλιο, το παλαιό φάλιρο. Το ήλιο είναι μια περιοχή πολύ λαϊκή και ο δήμαρχος είναι και άνθρωπος που κατανοείται την αριστερά. Αποφάσισε να ανοίξουν τα καταστήματα. Αριστερός, τι δεν ξέρει εμπορευματικά δικαιώματα, δεν είναι αντίθετος ο αριστερός. Δεν είναι τουριστικό το Ήλιον, αυτούς τους μίζερους εκεί, τους εργαζόμενους που θέλουν ανθρώπινα να ζουν και με αξιοπρέπεια και να βλέπουν τα παιδιά τους, να μην διαλυθούν κι άλλο οι οικογένειες. Έρχεται ο τουρίστας, δεν θα πάει στο Ήλιον, δεν θα πάει στο Παλαιό Φάληρο, γιατί είναι για τουριστικές περιοχές, αλλά προφανώς θα εφαρμοστεί για όλες τις περιοχές. Πολύ σωστά το ρώτησαν για το Ήλιον και αντί να απαντήσει αν το Ήλιον είναι τουριστική περιοχή, άρχισε να λέει ότι είναι αριστερός ο δήμαρχος και αυτός υπογράφει για να γίνει επέκταση ωραρίου και διάφορα άλλα τέτοια. Πάλι η μπάλα στην εξέδρα για άλλη μια φορά. Θα παρακολουθήσουμε τώρα, όπως λέγανε και παλιά κυρίες και κύριοι, δύο μικρά αποσπάσματα, να τα πούμε. Ναι, ηχητικά αποσπάσματα, όμως δίνουν εικόνες από την Ελλάδα 2.0. Από την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Το πρώτο ηχητικό είναι από το 18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Τα παιδιά ήταν έξω στο διάλειμμα και ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα, γιατί εκείνη την ώρα έπεσε το ταβάνι πάνω στην έδρα και στα μπροστινά τα θρανία. Ήταν η δασκάλα των Αγγλικών, εκείνη την ώρα η γυναίκα είχε αφήσει τα πράγματά της και είχε πάει να βγάλει φωτοτυπίες και ευτυχώς κάτι την καθυστέρησε και δεν μπήκε μέσα στην τάξη. Γιατί αν ήταν και η γυναίκα και ήταν και, και οι μαθητές, σίγουρα θα θρυνούσαμε θύματα. Η δασκάλα και οι μαθητές στο πρώτο θρανίο θα έτρωγαν το ταβάνι στο κεφάλι. Όλο, ναι, άμα σας δείξω φωτογραφίες, θα δείτε δηλαδή ότι ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα. Ευτυχώς. Τα παιδιά μας ήταν στο διάλειμμα και εκείνη την ώρα μπαίνανε στην τάξη. Ευτυχώς για καλό δικό μας και των όλων, μπήκε πρώτα η δασκάλα να πάρει την τσάντα της και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το μπαμ. Οπότε η επόμενη δασκάλα που έμπαινε σταμάτησε τα παιδιά στην είσοδο. Θα θρυνούσαμε θύματα. Εντάξει, έπεσε ένα ταβάνι σε μια τάξη μέσα σε ένα σχολείο και το έχουμε κάνει και εμείς θέμα, λες και έχει ξαναγίνει να πέφτει το ταβάνι. Κάθε 15 μέρες ένα ταβάνι πέφτει, μια ψευδοροφία, ένα ζουβάς, κάτι. Ασυντήρητα τελείως τα σχολεία. Αυτά έγιναν στο Βόλο, στο 18ο Δημοτικό. Θα πάμε λίγο πιο πέρα. Η δεύτερη απόδειξη ότι είμαστε στο Ελλάδα 2.0 στην ανάπτυξη και ηγέτιδα δύναμη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Τώρα πάμε σε νηπιαγωγείο, γιατί έβρεξε προχτές τα Τρίκαλα. Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στα Τρίκαλα λόγω της κακοκαιρίας Ηλίνα. Όπως αναφέρει τοπική ιστοσελίδα, τα νερά της βροχής κύκλωσαν το 31ο νηπιαγωγείο Τρικάλων, με τα νήπια να μην μπορούν να βγουν από το σχολείο για να τα παραλάβουν οι γονείς τους και να πάνε σπίτι τους με ασφάλεια. Την υπόθεση ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές του γυμνασίου που βοήθησαν την κατάσταση, στείνοντας γέφυρα με τα παγκάκια του νηπιαγωγείου και περνώντας τα νήπια προς την έξοδο. Επειδή είδα την εικόνα, ήταν άρτια η γέφυρα, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχαν πάρει τα θρανιάκια αυτά τα μικρά και τα είχαν βάλει σε μια ωραία διάταξη, νερό κάτω, μισό και παραπάνω μέτρο, στον νηπιαγωγείο τώρα όλα αυτά, και είχαν φτιάξει μια πολύ ωραία γέφυρα, όπως βλέπουμε κάτι γέφυρες στη Δανία, είναι μια που συνδέει Δανία-Σουηδία νομίζω, που είναι και λίγο κυκλική και μπαίνει μες στο νερό και βγαίνει από το νερό, πώς είναι το Ρίο Αντίριο για να το φέρω πιο κοντά. Δεν είχε σκοινιά, τα παγκάκια στα Τρίκαλα η γέφυρα δεν είχαν σκοινιά, αλλά όμως ήταν το ένα θρανίο δίπλα από το άλλο σε μια έτσι όμορφη διάταξη, έστριβε ελαφρώς γιατί έπρεπε να πάει να κυκλώσει το κτίριο για να βγουν να σωθούν τα παιδιά, μην πνιγούμε όλοι μαζί εκεί, και έστριβε και ήταν άρτιο το έργο, μπράβο, κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι ή να γίνει μηχανικός

φόρτωσε ξαφνικά. Ενώ τα έλεγε και ο ακροατής, τον ακούσαμε και στο τέλος του πρώτου μέρους, θα τον ακούσουμε και στο τέλος του τρίτου μέρους του λαού. Φορτώνει ξαφνικά και τρομάζει. Πάνω που είχε χαλαρώσει και ο Αποστόλης, εκεί στο μαυρίστε τους μπιπ, κάπως ταράχτηκε. Είναι ωραία όλη αυτή η αντίθεση και όλη αυτή η κορύφωση. Γιατί όσο τα λέει και με μιλήχιο τρόπο, συνειδητοποιεί ότι δεν θα γίνουν όλα αυτά. Δεν έχει νόημα να ψηφίσει στη Βουλή. Με νόμους γίνονται αυτά που γίνονται. Και όλοι λένε ναι, το νερό δημόσιο αγαθό στα λόγια, αλλά όμως σιγά σιγά ο καθένας βάζει ένα κομματάκι, ένα λιθαράκι μικρό για να πουληθεί κάποια στιγμή το νερό, όταν οι συνθήκες θα ευνοούν. Και έχουν στρώσει το έδαφος και το χαλί όλοι για να γίνει αυτό. Τα είπαμε και χτες και όποιος παρακολουθεί λίγο ειδικά για το νερό τι γίνεται, το καταλαβαίνει. Εκεί που ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη, κάποιος θυμήθηκε κάτι. Το Τσίπρας όταν τον ακούω να λέει δεν θα κάνω κυβέρνηση τιμένων, ναι. Εμένα στο αυτί μου, επειδή ξέρω πόσο ψεύτης είναι, ακούω θα και κάνω είναι κυβέρνηση. Είναι αυτό τώρα για τον κύριο Τσίπρα. Να λέτε τον κύριο Τσίπρα ψεύτη. Κύριε Αυτιά, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Κύριε Γεωργιάδη, το συγχωρούμε τα πάντα. Έλεγε για τον αρχηγό του, για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι είναι ανεπρόκοπος γόρος. Δεν έχω πει ποτέ ανεπρόκοπος για τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι παραμύθια. Έχει πει ποτέ δυνατόν. Είναι δυνατόν να έχει πει ποτέ ότι είναι ανεπρόκοπος και γόνος ο πρωθυπουργός μας? Είναι δυνατόν ο Άδωνης να έχει πει κάτι τέτοιο? Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίος δεν ξέρει από πού θα σούρθει, χθες ας πούμε πήρε τη μορφή ενός βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μας συστήματος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Δεν προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, άρα δεν έχεις καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές. Βαθύπλουτο γόνο τον είπε, δεν τον είπανε πρόκοπο γόνο. Είναι δυνατόν να έλεγε ποτέ ανεπρόκοπο γόνο τον βαθύπλουτο γόνο? Σε καμία περίπτωση. Κάτι μικρό επεισόδιο βλέπω στην ΑΣΟΕ απ' έξω εκεί στην Πατησίων. Κάτι έχει γίνει πάλι. Θα τα δούμε το αργότερα. Να ξέρετε όσοι είστε εκεί, μην αποφύγετε την Πατησίων, γιατί βλέπω κάτι κάδους να καίγονται. Ως τελευταίο ηχητικό για σήμερα πριν το λαό, είναι κάτι που εμείς δεν θέλουμε, φαντάζομαι και εσείς, να συμβεί. Επειδή όλοι έχουμε στόχους στην πολιτική, εμένα ο στόχος μου είναι αυτό που βρήκα να το πάω παρακάτω προσφέροντας στην πατρίδα. Αν δω ότι δεν τα έχω καταφέρει, προφανέστατα θα θέσω τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε αξιολόγηση, όπως αξιολογούμε και εγώ, αξιολογούνται όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Γιατί είμαστε ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο δεν κρύβεται πίσω από συμφέροντα. Όχι, να μην αξιολογηθεί, ακόμη δεν ανέλαβε. Δεν θα πάει καλά, λέει, και αν δεν πάει καλά, θα αξιολογηθεί. Τι είναι, δάσκαλος, καθηγητής? Όχι, είναι ηγέτης. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το έσχατο σημείο να αξιολογηθεί. Άρα πρέπει να πάει πολύ καλά. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Έτσι είχε πει. Τρεις είμαστε υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Κάπως έτσι, με έναν προβληματισμό δηλαδή. Και μια ευχή να μην συμβεί ποτέ. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις. Μαγκαζίνο μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλημέρα. Oh. Ποιος είναι ο πιο ωραίος θείασος που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα? Καταλαβαίνετε, εννοώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι από τους καλούς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα αντραπώ, ναι. Όχι, δεν είναι αυτή. Καλά, είχαμε κι άλλες. Είναι η τερατογένεια. Αλλά ξεφεύγει λίγο. Ξεφεύγει αυτή από τις άλλες, ξεφεύγει. Με την πρώτη φορά αριστερά, που δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη. Το Πασόκ ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Αλλά η ένωση ακροδεξιάς και δίδεν αριστεράς, το Τζίπρα τότε, ας πούμε το 2015, ήταν ένας πολύ ωραίος θείασος. Γιατί άλλα έλεγε ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Δεν αντιλέγω, δεν ήταν κακός, αλλά αυτή η χαρά που μας έχει δώσει, αυτό το υλικό που μας έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση, δεν συγκρίνεται με άλλη. Στο λέω, συγγνώμη, το κάνω 20 χρόνια, έχω δει πολλές κυβερνήσεις, αλλά αυτή είναι το κάτι τη παραπάνω. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Όπως και να έχει, ναι, ρε παιδί μου, εσείς σε λίγο καιρό θα θεωρήσετε άχρηστοι, ας πούμε. Τα λένε όλα μόνοι τους. Και ηθοποιία και όλα. Αλλά, Απόστολε, αυτό το οποίο θα γίνει τώρα, που γίνεται, που ζυμώνεται τώρα, γιατί πρέπει να ζυμωθεί πολύ. Πρέπει να γίνει η αντίδραση που θα βγει με αυτές τις εκλογές, θα είναι το απόλυτο. Γιατί έχουν φύγει από Πασόκ, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν φύγει από ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει Νέα Δημοκρατία. Έχουν φύγει από Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης με έναν εισαγγελέα.